أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Evet. Şimdi bir kelimenin gayrimusarif olmasından alemiyet tesir edici olarak bulunursa, yani alemiyet orada var ve alemiyet kelimenin gayrimusarif olmasını da tesir ediyor, etki ediyor. Ne demek alemiyetin tesir ediyor? Mesela alemiyet olsa tesir etmede, tesir etmemiş de bulunabilir. Mesela mesacit kelimesi. Mesacit kelimesi gayrimusariftir. Sigay-ı mütercumu bir illet olup iki illet makam. Burada alemiyetin bulunup bulunmaması hiçbir şeyi değiştirmez. Tamam. Mesela hubla kelimesi, buşra kelimesi. Bunlar alem olsa da gayrimusarif, alem olmasa da gayrimusarif. Niye? Çünkü sigay-ı mütercumu tenis elifi var kendisine. Tenis elifi. Hamra'u. Alemiyet bulunsa da bulunmasa gayrimusarif. Dolayısıyla alemiyet orada tesir edici değil. Alemiyetin tesir edici olması demek, yani kelimenin gayrimusarif olmasında bir illet olması. Bu iki türlü olabilir. Bir, ya alemiyet diğer illetin şartıdır. Alemiyet diğer illetin şartıdır. Mesela tenis bitta, tenis manevi. Bunlar da alemiyet neydi? Şart idi. Ucme, alemiyet neydi? Şart. Terkip, alemiyet neydi? Şart. Eliflün mezdeteyn, alemiyet neydi? Şart. Buralar da şart. Yani alemiyetin olması, olmasıyla diğer illette tesir ediyor. Yani diğer illetin gayrimusariflikte tesir etmesinin şartı alemiyetim olur. Alemiyet müessir ve aynı zamanda diğer illetin de tesir etmesinin şartı. Bir de alemiyet şart olmadığı halde müessir olarak bulunur, tesir edici olarak bulunur. Yani gayrimusariflikte sebep olur. O da vezn-i fiil ve adil. Adilin şartında biz, adilin şartı alemiyettir diye bir şey gördük mü? Görmedik. Adilin öyle bir şartı yok. Mesela alemiyetin bulunduğu mağdul isimler vardır. Alemiyet bulunmadan da mağdul isimlerden gayrimusarif olanlar var. Öyle değil mi? Mesela Umeru, Züferu adil ve alemiyetle gayrimusariftir. Ama bir Zuhal, değil mi? Bir Zuhal, Kuzah, he? Ondan sonra Sülase, Mesrese, bunlar da alemiyet yok. Değil mi? Demek ki adlin şartı alemiyet değil. Ama alemiyet şart olmadığı halde tesir edici olarak orada bulunuyor. İki, vezn-i fiil. Vezn-i fiilinde şart alemiyet değildir. Ama bulunursa ne yapar? Tesir edici olur. Yani kelimeyi gayrimusarif kılar. Şimdi demek ki bir gayrimusarif isim ki alemiyet orada tesir edici olarak bulunuyor. Yani şart olduğundan veya mahza sebep olduğundan dolayı kelimede bulunuyor ve kelimenin gayrimusarif olmasına da tesir ediyor. Peki bu alemiyet kalktı. Yok oldu. Öldü. Alemiyetin ölmesi, yok olması nedir? Nekrelenmesi demektir. Küllü Ömer'in. Rubbe Ömer'in. Mesela. Rubbe nekreye dahil. Ömer nekre olacak. Küllü Ömer'in. Her Ömer. Bak gitti. Değil mi? Gayrimusariflik ortadan kalktı. Bir alemiyet. Alemiyet kelimede müessir olarak bulunur. O alemiyet nekrelenirse artık orada gayrimusariflik ne yapmaz? Kalmaz. Niye? Çünkü o kelimede ne yapmıyor? Şart olduğu yerde bir sebep kalmıyor. Şart gittiği zaman da meşrutun da tesiri ne yapar? Ortadan kalkar. Yani tenis artık tesir etmez. Elif'in tesir etmez. Terkip tesir etmez. Ucma tesir etmez. Şart olmadığı yerde Şart olmadığı yerde neydi onlar? Adil ve vezbi. Kelime neyle kalıyor? Bir illetle kalıyor. Bir illetle ise kelime ne olamaz? Gayri munsarif olamaz. Bir kelimenin gayri munsarif olabilmesi için iki illet bulunması lazımdır. Peki şöyle bir soru soruyorlar. Diyorlar ki, siz diyorsunuz ki alemiyet tesir edici olarak bulundu ve nekrelendiği zaman da o kelime munsarif olur. Peki adillik ve vezni fiilde şart olmadan bulunuyor. Bir kelime düşünün ki onda vezni fiil var, adil var, bir de alemiyet var. Alemiyet nekrelendiği zaman da geriye ne kaldı? İki illet kaldı. Adil ve vezni fiil. Gene gayri munsarif olur. Siz dediniz ki biz diyoruz ki ona, yok öyle bir kelime olamaz. Niye olamaz? Adil ve vezni fiil ikisi birden alemiyetle beraber bulunamaz. Çünkü bu ikisi birbirine zıttır. Vezni fiil ve adil ve biz çünkü mağdul olan isimleri inceledik, baktık, araştırdık. Mağdul olan isimlerden hiçbiri fiil vezni kalıbında değildir. Bu da neyi ortaya koyuyor o zaman? Demek ki bu ikisi birbirine zıttır. İkisi bir kelimede ne yapamaz? Cem olamaz. Peki. Öyleyse madem ki öyle, o zaman kaydımızı diyebiliriz. Alemiyet müessir olarak bulunduğu yerde ölürse, yok olursa, yani nekrelenmek suretiyle ortadan kalkarsa, o zaman kelime ya bila sebep kalır, şart olduğu yerde, bila sebep. Hiçbir tesir edici sebep yok. Veyahut da ala sebebin vahid, bir sebep üzere kalır. Dolayısıyla surife, yekünü munsarife. Tamam. Konumuz bu. Peki, Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma ne? Küllü ismin gayri munsarifin. Tamam mı? Her bir gayrimunsarif isim ki ve ma o isim ki fihi o isimde vardır. Fihi yani yekûnü fihi alemiyyetün alemiyet var müessiratün müessir yani fi men'is sarfi gayrimunsariflikte tesir edici alemiyet kendinde bulunan gayrimunsarif isimler. Peki tesir etmesi neyle olur? Ya bis sebebiyetil mahdati ya mahza sebeptir orada. Adilde mahza sebep olarak bulunur. Vezni fiilde mahza sebep olarak bulunur. Ev ma'a şartiyeti sebebin ahar yani. Diğer sebebin şartı olmakla tesir edici olarak bulunur. Tamam. Diğer sebebin şartı. Tehnisin şartıydı. Et-tehnis şartı. El-alemiye. El-ucmeti. Ucme şartuha. El-alemiye. Değil mi? Efendim. Et-terkibu terkib şartuhu el-alemiye. El-elibu ben-nun şartuhu inkana fismin. İsimde ise şartuhu el-alemiye. Peki. Evet. Bu kayıtla beraber ne yapmış oluyor? Tenis elifleriyle beraber veya sigayı müntehâ-i cumu ile beraber bulunan alemiyetten kaçırmış oluyor. Müessiratun kaydıyla kaçındı. Niye? Çünkü bunlar gayrimunsarif olmasına alemiyetin hiçbir tesiri yok. Bunlar çünkü bir illet olup iki illet makamına peki ve ma fihi alemiyetun müessiratun iza nükkira nekrelendiği zamanda yani bir gayrimunsarif isim ki kendisinde gayrimunsarif tesirci alemiyet var sebep olarak veya diğer sebebin şartı olarak var ve iza nükkira nekrelendiği zamanda surife diyecek. Tamam, nekrelenmek neyle olur? İki türlü olur. Bir, ya alem, o alem ile isimlendirilmiş cemaatten bir tanesi. Tamam, bir tanesi kastedilmek suretiyle olur. Mesela diyorsun ki, Hâzâ Zeydun, bu bir Zeyd'tir. Bu bir tane zeyt. Zeytlerden bir zeyttir bu. Bak. وَرَأَيْتُ زَيْدًا اَخَرًا Ben daha başka bir zeydi gördüm yani. Farklı. Bu bir zeyt. Zeytlerden bir zeyttir bu. Bu zeyttir tamam. وَرَأَيْتُ زَيْدًا اَخَرًا Ben başka bir zeydi gördüm. Tamam. Senin bildiğin zeyt değil yani. Bu zeyt ama senin tanıdığın bildiğin bir zeyt değil. Şimdi zeytlerden bir zeyt geldi. Yani... Mesela konuşurken bazen ne yaparız? Bir isim veririz. İsim veririz ama amacımız bizzat o isim kendisine verilmiş olan adamın kendisi değildir. Nedir? O isim ne? Ahmet. Misal olsun diye Zeyd diyorsun. İşte Zeyd hanımı Hinde şöyle dese. Burada Zeyd'in bizzat muayyen bizim köydeki Zeyd Murat edilmiyor. Yani şahıslardan bir şahıs yani. Zeyd ismiyle müsemma şahısına mı? Veya hatta daha da ileri giderek herhangi bir kişi. Bir kişi yani. Değil mi? İmran yani. Bir adamlardan biri. Hint diyorsun. Hint'ten Murat orada ille de bir Hint ismindeki bir karı da değil. İmratümmah yani. Bir kadın. Tamam. Şimdi Zeyd ile müsemma olan bir kişi yani Murat ediyor. Yani el müsemma bir Zeyd. Zeyd diye. Yani ben bir zeyt gördüm. Ben bir zeyt gördüm. Bu zeyttir tamam bu zeyt ama ben başka bir zeyt gördüm. Zeyt diyorsan ama o zeydin bizatihi kendisi Murat değil. Herhangi bir zeyt Murat değil. Yani zeyt ismi isimlendirilmiş bir kişiyi gördüm yani. Tamam. Böyle ne bilir yani. Değil mi? Ra'aytu dedin. Ra'aytu Umaran ahara. Ben bir tane başka bir Ömer gördüm. Umaran. Tamam mı? Mesela diyorsun ki Ömerlerden bir Ömer rivayet ediyor. Hangi Ömer'di biliyor musun? Diyorsun ki Ruviye an Ömer'in Ömerlerden bir Ömer işte. Bir tane Ömer. Birinden rivayet ediyor. Hangi Ömer şimdi? Belli değil manasında. Ya böyle nekrelenir veyahut da sahibinin şöhret bulduğu vasıf murat edilir. Sahibinin, o alemin sahibinin şöhret bulduğu vasıf. Mesela Arapların sözü likulli firavnin musen Musa. Likulli firavnin her firavun için vardır musen. Musalardan bir Musa vardır yani. Musalardan bir Musa yani. Her firavun. Burada kastedilen ne? Firavunla firavun değil, Musa ile Musa değil. Ne demek? Likulli mubtilin likulli mubtilin her batılı savunan için vardır. Ne vardır? Ne vardır? Muhikkun. Hakkı savunan vardır. Her batılcının karşısında bir muhik, hak taraftarı vardır. Likulli mubtilin muhikkun demektir. Nekire yani o. Anlaşıldı mı? Şimdi Firavun ismiyle isimlendirilen zatın meşhur olduğu şey vasıf nedir? İrtikabül ebatıl. Batılları irtikab etmektir. Musa denen, Musa ile Musa ismiyle şöhret bulmuş olan zat ki peygamber aleyhisselam. Onun da meşhur olduğu vasıf nedir? Hakkı yüklenmek, hakkı savunmak, hakkı kabul etmek, hakkı dava etmek. Dolayısıyla bu her ikisi ne oldu? Artık alem isim değil de sanki cins bir isimdir yani. Vasıflarından ibaret kılındı. Dolayısıyla nekrelendi. Nekre kılmanın diğer bir yolu da başına kül getirdi mi nekre kılarsın. Küllü Ömer'in her Ömer. Küllü Firavun'in her Firavun. Küllü Ahmet'in her Ahmet. Bir de Rubbe ile nekrelendirirsin. Rubbe. Başına Rubbe getirdi mi o alem ne yapar? Nekrelendir. Rubbe Ömer'in. Nice Ömer. Bir nice Ömer yani. Peki. Böyle nekrelendiği zaman surife. Ne olur? Yekünü. Yekünü munsarifen. Munsarif olur. Peki şimdi illetini koyuyor. Niçin? Niçin peki delilini koyuyor yani? Niye munsarif oluyor? Kendinde tesir edici bir alemiyet bulunan isim. Efendim, alemiyet nekrelendiği zaman da niye musarip olur? Lima tebeyyene, lima zahara yani. Zuhur ettiğinden dolayı, zahir oldu, açıkça ortaya çıktı. Tebeyyün etti sana. Sen açıkça anlamış olman lazım fi masebak. Masebak'ta anlatılanlardan, yani biz bütün illetleri anlattık. Gayrı musariplik sebeplerini beyan ettik. Burada onların şartlarını anlatırken bu anlaşıldı. Ne anlaşıldı? Tebeyyün eden nedir? Min mini beyaniye. Min enneha. Şudur ki tebeyyün eden alemiyet. Min enneha. Şundan ki min ennel alemiyyeti alemin. La tücami'u müessiraten. Tesir edici olarak bir araya gelmez. Tesir edici olarak toplanmaz. Bir araya gelmez. Tesir etmez yani. Tesir etmesi bulunamaz. İlla mücamaat ediyorsa ma la tücami'u müessiraten tesir edici olarak bulunmaz. İlla ancak neyle bulunuyor? Ma. O sebeple. Yani illa sebebelledi yani. Ancak şu sebeple, şu illetle alemiyet müessir olarak bulunur ki hiye o yani el alemiyetu alemiyet şartun fihi. Şartun şarttır. Nerede fihi? Fi hadis sebebi, o sebepte. Alemiyet müessir olarak ancak şart olduğu yerde bulunur. Şart olmadığı yerde alemiyet tezir edici olarak bulunmaz. Şimdi bu istisna. Ne yaptı? Diyor ki tesir edici olarak alemiyet cem olmaz, bulunmaz. Hiçbir sebeple bir araya gelmez tesir edici olarak. Ancak alemiyet şart olduğunda bulunur. Bu istisnaya da bir istisna gerekiyor. Değil mi? Şimdi istisna yaptı. Dedi ki önce alemiyet. Alemiyet. Tesir edici olarak gayrimunsariflikte, kelimenin gayrimunsarif olmasına etki edici olarak hiçbir illetle bulunmaz. Bunu arkada gördün. Bulunmaz ama. Ancak nerede bulunur? Alemiyet nerede şart ise orada bulunur. Yani teniste bulunur. Tenis lafzı, tenisi manevi. İki, ucmede bulunur. Üç, terkipte bulunur. Dört, elif nunda bulunur. Bunların hepsi neydi? Bunlardan her biri alemiyet kendilerinde şart koşulmuş idi. Tamam. Bu bir istisna ama bu istisnaya ne lazım? Bir istisna daha lazım. Yani şimdi okuyacağımız yer istisna mimma bakiye minel istisnail evve. Birinci istisnadan geriye kalandan istisna. Şimdi sen ne dedin? Diyorsun ki alemiyet ancak tesir edici olarak şart olduğu yerde bulunur. Şart olmadığı yerde tesir edici olarak bulunmaz. Biz arkada Ömer'i gördük. Dedi ki Ömer gayr-ı musarif. Niye? Ma'dulun dedik. Bir de alemiye. Bir muarraftır. Marifelik var kendine. Bir de alem, adil var. Ondan sonra geçtik. Ahmet gayr-ı musarif dedik. Niye Ahmet gayr-ı musarif? Veznü fiil ve alemiyye. Bak veznü fiilin şartını biz şartuhu el alemiyye demedik. Adlin de şartuhu el alemiyye demedik. Demek ki şart olmadan da tesir edici olarak ne yapar? Bulunur. Ama sen diyorsun ki alemiyet tesir edici olarak ancak şart olduğu yerde bulunur illa. İlla deyince ne oldu? Demek şart olmadan da bir araya gelir. İllel adle ve veznel fiil. Vezni fiil ve adillik müstesna. Ne demek? Yani alemiyet la tücami'u, alemiyet bir araya gelmez. La tücami'u, cem olmaz, bir araya gelmez. Toplanamaz. Gayra mahiye şartun fi. Şart olmadığı halde alemiyet bir kelimede bulmaz. İlla şart olmadığı halde bulunduğu, mücamaat ettiği el adile ve veznel fiil. Gördün? Adil ve vezni fiil. Fe innel alemiyyete, alemiyet tücami'uhuma müessireten. tesir edici olarak adil ve vezn-i fiille bir araya gelir. Onlarla beraber gelir, bir arada bulunur. Adille beraber alemiyet olur, kelime gayrimusarif olur. Vezn-i fiille beraber alemiyet bir araya gelir ve o kelime ne olur? Gayrimusarif olur. Kema fi Umara ve Ahmet'e. Ahmet ve Umer'de olduğu gibi veleyset, halbuki değildir alemiyet şartan fihima, şart değildir. Yani fil adli ve veznil fiil. Vezni fiil ile alemiyet adilde alemiyet şart. Şart olmadığını nereden anladın? Kema fi sülate ve ahmara. Sülate de gayrimusarif. İllet, adillik, vasıf. Ahmara da gayrimusarif. Sebep? Vezni fiil, bir de vasıf. Bak, alemiyet şart olsaydı bunların da ne olmaması gerekirdi? Gayrimusarif olmamaları gerekir. Olmuş, gayrimusariftirler. Ha, demek ki ne anlıyoruz? Adil ve vezni fiilin şartı alemiyet değildir. Peki şart olmadığı halde alemiyet bunların yanında bulunursa, o alemiyet bunların gayrimusarif olmasına tesir eder mi? Eder. Şimdi arkada biz bunları anlattık. Sana tebeyyün etti ki alemiyet tesir edici olarak ya şart olduğu yerde bulunur veya şart olmadığı halde sebep olarak adil ve vezni fiilde bulunur. Tamam. Bunu söyledi. Bunu söyleyince akla bir sual geliyor. Şimdi vav istinafiyle o mukadder soruya cevap verecek. Dersi ilk özetlerken söylemiştik. E peki bir isim hem adil hem vezni fiili barındırsa, onların yanında da alemiyet bulunsa, alemiyet nekrelense yine kelimede vezni fiil ve adil kalıyor. Dolayısıyla siz dediniz ki ve ma fi alemiyet müessir izan nukkira, sizin kaydeniz bozuluyor. Kendinde alemiyet tesir edici olarak bulunur, nekrelendiği zaman musarif olmuyor. Olmaz. Vezni fiil var, adil var, alemiyet. Alemiyet giderse gitsin. Çünkü şartı değil ki o. Gitti, kelime iki sebeple kalıyor. Bu suale cevap veriyor musannif. Diyor ki vehuma vavvavı istinafiye, sual mukadder, gizli olan soruya cevap. Peki bak, vehuma mutlaka işaretin ila cevabı sualin mukadderin, mukadder soruya cevaptır. Ve o sual nedir? En yukale denilmesi. İza lem tekünil alemiyetü şartan, alemiyet ki şart değildir. Fil adli ve veznil fi'li. Fecaze, öyleyse caizdir. En tekünü olması kelimetün, bir kelime ki fiha, o kelimede var. El adlu ve veznil fi'li vel alemiyye. Adil, vezni fiil ve alemiyet var. Efeyda nukkirat, nekrelendiği zaman da zalet el alemiyye. Alemiyet gitti. Ama velem yezel, daimdir. Orada bulunuyor. Kalmıştır. El adlu ve veznil fi'li. Niye? Yani alemiyeti leyset şartan fihima. Alemiyet orada şart değil. Ha. O zaman ne oldu? Feiden lem yasluk, sadık olmadı. Doğru çıkmadı. Ve ma fihi alemiyeti müessirin izâ nükkire surife. Sizin bu iddianız, bu kaideniz doğru çıkmadı. Ona cevap veriyorum. Diyor ki hayır kardeşim. Hayır. Bunlar la yectemi'ani ma'an. Tamam mı? Bunlar ikisi bir araya gelemez. Bunu nereden çıkarttın? Bil istikra. Bir tarikul istikra, yani tüme varım yöntemiyle teker teker baktık, inceledik. Ha, bakıyoruz ki feil, yani la yekunu ma'al alemiyye, alemiyetle beraber olmuyor. İlla ancak ahaduma. Bir tanesi oldu. Yani ya vezni fiil vardır alim ya da adil vardır. İkisi birden olmuyorlar. Ve huma, o ikisi. Yani el adlu ve veznül fiil. Mütevadden. Bu ikisi mütevadden, bunlar zıttırlar. Yani gayr mücitemi'ayni. Bu ikisi mücitemi olmaz. Toplanmaz. Yani ma'ale alemiyeti. Tamam. Anlaşıldı. Gayru Mücitemi'ayni demek. Mütevâdden gayru mücitemi'ayni. O ikisi içtima edici değildir. Toplanıcı değildir. Ma'al alemiye yani. Alemiyetle. Tamam. Şimdi bakmışlar. Diyor ki madül olan isimler bil istikra baktığımız zaman ala evzanın mahsusatın. Hususi vezinde geliyor bak. Ömeru. Değil mi bakıyorsun? Thülâsü. Fu'alu vezni. Mef'alu vezni bak. Meslesu. Merba'u. Mef'alu kalın. Bunlar hiçbiri fiil vezni değil. Demek ne anlaşılıyor buradan? Bil istikra, bir tarikül istikra anlaşılıyor ki ma'dul olan isimlerde fiil vezni bulunmuyor. Öyleyse fela yekünü, burada tam fiildir o, la yucedu ma'aha. La yucedu ma'aha yani ma'al alemiyeti. Alemiyetle beraber bulunmaz illa ahaduhuma. Ancak bir tanesi bulunur. Vezni fiil varsa adil yok, adil varsa vezni fiil. O zaman feyza nükkira nekrelendiği zamanda gayrul munsarif ellezî ahadu esbâbihi el alemiyye. Sebeplerinden bir tanesi alemiyet olan bir isim nekrelendiği zaman bakiye. Bakiye hâzel isim. Bu isim kalmıştır. Nesiz? Bila sebebin sebepsiz kalmıştır. Çünkü şart gittiği zaman da meşrutta ne yapıyor? Niteliğini yitiriyor. Yani terkip gene var ama özelliğini yitirmiş yani. Özelliği neydi? Kelimenin gayrı musarif olmasına tesir etmesi. Tesir kuvveti ne yapmış? Ortadan kalkmış oluyor. Çünkü o tenis veya ucme veya terkip veya elif nun bunlar gayrı musarifle sebep olabilmek için alemiyete muhtaç. Alemiyet olursa bunlar tesir ediyor. Alemiyet ki gitti, bakiye kaldı bila sebebin, sebepsiz kaldı. Tamam. Çünkü alemiyet orada şarttır. Ev veyahut da kelime ne üzerine kalmış oluyor? Ala sebebin vahidin. Bir sebep. Likürlü Ömer'in. Adillik gene duruyor. Duruyor ama tek adillikle kelime ne olamaz? Gayrı musarif. Olamaz. Veyahut da likürlü Ahmet'in. Her Ahmet. Ahmet'te gene efendim şey var. Söyle, vezni fiil var. Var ama tek bir yaşına vezni fiil kelimeyi ne yapamaz? Yapamaz. Pek. Burada kalalım.